Rafale teraz za 199 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 289 zł. Taniej o 90 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Wizyta wiceszefowej Komisji Europejskiej w Polsce w kontekście wyborów do Europarlamentu. Lista odwołanych ambasadorów uwzględnia preferencje prezydenta, twierdzi szef MSZ-u. Iga Świątek na autostradzie do zwycięstwa w Indian Wells. Zagrożenia dla wyborów do Europarlamentu to główny powód wizyty wiceszefowej Komisji Europejskiej w Polsce Wery Jourovej. Chodzi m.in. o działania propagandowe Kremla, których nasilenia możemy się spodziewać, w tym na przykład wykorzystania sztucznej inteligencji. Vera Jourova rozmawiała o tym z ministrem sprawiedliwości. W planie są też spotkania z ministrami cyfryzacji i dyplomacji oraz z koordynatorem do spraw służb specjalnych. Spraw i tematów do omówienia jest więcej. O to, jakie to zagadnienia, pytamy Agnieszkę Drążkiewicz, która była na konferencji Wery Jourovej i Adama Bodnara. Jednym z takich tematów, jakie omówiono, były kwestie dotyczące działań, jakie podejmuje Adam Bodnar, jeśli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości. Minister przypomniał, że plan naprawczy przedstawił w Brukseli już w lutym. Wykonanie tego planu działania jest istotne, ponieważ od tego zależy, czy procedura z artykułu 7 traktatu będzie wciąż toczyła się w stosunku do Polski. Poinformowałem o tym, że w Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova wyraziła nadzieję, że reforma wymiaru sprawiedliwości przebiegnie u nas szybko. Jesteśmy gotowi wesprzeć Polskę i polski rząd, jeśli chodzi o takie potrzeby. Mam nadzieję, że plan rządu będzie mógł być szybko zrealizowany i nie dlatego, że tego oczekuje Bruksela, ale dlatego, że zasługują na to Polacy. Wiceszefowa Komisji Europejskiej odniosła się również do wykorzystania oprogramowania Pegasus. Jeśli państwo wykorzystuje takie środki przeciwko opozycji, to jest to poważne naruszenie praworządności, oceniła Vera Jourova. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Lista ponad 50 odwołanych ambasadorów uwzględnia preferencje prezydenta Andrzeja Dudy, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas wizyty w Helsinkach szef dyplomacji poinformował, że podpisał już wnioski o uruchomienie procedury powołania nowych ambasadorów. Mamy cały system w Ministerstwie Spraw Zagranicznych związany z rotacjami. W każdym razie zapewniam, że ciągłość polskiej polityki zagranicznej będzie zachowana. No i też proszę wziąć pod uwagę, że te preferencje, które przekazał mi pan prezydent podczas naszego spotkania w tej sprawie jeszcze w grudniu, póki co zostały uhonorowane. Minister Sikorski powiedział, że wśród odwołanych ambasadorów są zarówno zawodowi dyplomaci, z których część kończy już swoje kadencje, jak i osoby z nadania politycznego. Do końca maja Komisja do Spraw Wyborów Korespondencyjnych przesłucha wszystkich świadków, deklaruje jej przewodniczący Dariusz Joński. Ostatnim świadkiem będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Materia do badania nie jest aż tak obszerna. Badamy tak de facto około 3-4 miesięcy przygotowań do wyborów, które się nie odbyły. No ale świadków jeszcze zostało wielu. A Jarosław Kaczyński dlaczego na końcu? Dlatego, że on nic nie podpisywał. I potrzebujemy zeznań świadków, żeby go odpytać i zapytać, dlaczego tak bardzo naciskał na to, żeby te wybory się odbyły. Z kolei jutro Jarosław Kaczyński będzie pierwszym świadkiem zeznającym przed Komisją Śledczą do spraw inwigilacji Pegasusem. Europejski Trybunał Praw Człowieka staje w obronie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Sędziowie w Strasburgu sprzeciwili się jego likwidacji. Wcześniej polski wymiar sprawiedliwości uznał, że stowarzyszenie nie powinno być zarejestrowane pod nazwą sugerującą, że Ślązacy są odrębnym narodem. Relacja Stefana Folcera. Trybunał w Strasburgu orzekł, że decyzja o likwidacji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej narusza artykuł 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dotyczy on wolności zgromadzeń i stowarzyszania się. W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono, że w Polsce do narodowości śląskiej poczuwa się ponad 500 000 osób. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej złożyło skargę do Europejskiego Trybunału po wieloletniej batalii sądowej. Polski wymiar sprawiedliwości domagał się zmiany nazwy stowarzyszenia, a potem jego rozwiązania. Tematem odrębności kultury śląskiej zajmą się niebawem posłowie. Pod koniec marca do Sejmu ma trafić projekt ustawy w sprawie uznania języka śląskiego za język regionalny. To jedna z obietnic wyborczych premiera Donalda Tuska. Stefan Folcer, Polskie Radio. Tenisowy spektakl w polskim wydaniu na kortach w Kalifornii. W ćwierćfinale turnieju w Indian Wells światowa jedynka Iga Świątek zmierzy się z Dunką o polskich korzeniach Karoliną Woźniacką, która po kilkuletniej przerwie powraca na światowe korty. Zdaniem Wojciecha Fibaka faworytką spotkania jest Iga, ale mocne argumenty na korcie będzie miała także Karolina, w końcu była liderka światowego rankingu. to chyba różnica pierwsza taka na korzyść Igi, że ten jej forehand taki zamaszysty z dużym topspinem no jest przewagą nad płasko bitym forehandem Karoliny. Jeżeli Karolina będzie trafiać, no to to jest niby metoda na Igę, żeby szybko posyłać piłkę do jej forehandu, ale czy to się jej uda? Interesujący spektakl się szykuje w tenisie pani. Wczoraj sensacyjnie z turniejem pożegnała się wiceliderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka, co oznacza, że straci sporo punktów, a tym samym Iga Świątek ma pewny fotel liderki co najmniej do 101 tygodnia panowania w zestawieniu najlepszych tenisistek świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju duże zachmurzenie, chociaż możliwe są również przejaśnienia. Gdzieniegdzie mogą pojawić się także opady deszczu. Termometry wskażą od 8 stopni w Rzeszowie, 10 na Podlasiu, 12 w centrum, do 14 na Dolnym Śląsku, Nizinie Szczecińskiej i Pomorzu. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Dzień dobry po raz drugi. To jest audycja Trójka do trzeciej, w której przez najbliższą godzinę, między innymi premiery filmowe, zajrzymy także na wystawę Meblarium w Centrum Sztuki Współczesnej i sprawdzimy, jak będzie wyglądać tegoroczna edycja przeglądu piosenki aktorskiej. To do 14. Oczywiście w towarzystwie znakomitej muzyki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Giving life to my years. Two people on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. You had your heart broken, but you're making it stick. Taking apart everyone you dated since. Riot in my thinking when your lips go to bite. It's quiet in the kitchen, but for the disco light. Już jutro rozpocznie się kolejna, 44. edycja przeglądu piosenki aktorskiej, czyli słynnego PPA, do 24 marca w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale także w wielu innych znakomitych lokalizacjach Wrocławia. A z nami jest Cezary Studniak, czyli dyrektor artystyczny tego wyjątkowego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No, czeka nas prawdziwe święto muzyki i teatru. W tym roku wyjątkowe, bo gala finałowa będzie tym razem galą rozpoczęcia. No właśnie, sprytnie pani to nazwała gala finałowa, więc w tym roku właśnie nie będzie to gala finałowa, tylko gala otwarcia. A finał to finał. Pomyśleliśmy, że spróbujemy taką opcję zastosować, ponieważ dość często pytano mnie, o co chodzi z tym, że jest gala i finał i że to jest właśnie blisko siebie. Niektórzy twierdzili, że to jest w ogóle to samo wydarzenie, a finał to jest finał konkursu, który jest jakby sercem, istotą w ogóle naszego festiwalu, konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Natomiast gala jest to wydarzenie, które specjalnie jest produkowane z każdą edycją, nowy premierowy spektakl czy koncert. W tym roku będzie to spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka, Człowiek z papieru, czyli anteopera na kredyt. Człowiek z papieru, nawiązanie trochę do człowieka z żelaza? Lub z marmuru. Dokładnie. Jest to dość konkretne nawiązanie do człowieka z żelaza i człowieka z marmuru. Jest taka opcja, że Andrzej Wajda miał zrobić Człowieka z papieru. Miała być to trzecia część jakby tej pięknej historii o niezrównanej dziennikarce Agnieszce. Ale jest to również odniesienie do opery Za trzy grosze Bertolda Brechta. Jest taki właśnie miks, który traktuje o dość spektakularnych problemach jednak, które nas wszystkich dotyczą, problemach mieszkaniowych w naszym kraju. Mm-hmm. Oczywiście głównym elementem tego wydarzenia są występy młodych wykonawców piosenki aktorskiej. Mamy jednak spektakle, koncerty. Kto zagości na tegorocznym festiwalu? Mamy wspaniałych gości z zagranicy, których gorąco polecam, ponieważ są jeszcze bilety. Jest norweska grupa Kaisers Orchestra, wspaniali rock'n'rollowcy, którzy mienią się wszelkimi stylami właściwie, jednocześnie posługując się językiem teatralnym. Bardzo potężna dawka energetyczna, duży cios muzyczny. Gorąco polecam. Mamy również wspaniałego pieśniarza z Kanady, Bena Kaplana, który przyjeżdża do nas z premierowym materiałem. Już jest we Wrocławiu, próbuje właśnie w Teatrze Muzycznym Kapitol ze swoją nową ekipą, z nowymi muzykami. Zupełnie świeży materiał, który wyjdzie na płycie dopiero w 2025 roku. Również gorąco polecam spektakl matki Marty Górnickiej, matki pieśni Na czas wojny. Jest to wstrząsająca wypowiedź na temat wojny, która obecnie dość silnie paraliżuje cały świat, wojny w Ukrainie, ale również naszych problemów na granicy białoruskiej. W spektaklu wystąpią kobiety z Białorusi, z Ukrainy i z Polski i gwarantuję Państwu silne emocje i dość istotny, mocny przekaz, na który nie można być obojętnym. Mm-hmm. I to jest tylko niewielka część tego, co faktycznie będziemy mogli zobaczyć na festiwalu, bo tych występów, tych spektakli, muzyki, tego będzie naprawdę mnóstwo. No dobrze, gdzie możemy szukać większości informacji na ten temat? Jeszcze tylko szybciutkie pytanie. Informacje oczywiście są na stronie Przeglądu Piosenki Aktorskiej oraz na Facebooku, na wszystkich mediach społecznościowych festiwalu, więc tam wszelkie informacje na bieżąco aktualizowane można zdobyć. Tegoroczny Przegląd Piosenki Aktorskiej, 44. edycja od 15 do 24 marca w ramach tego mnóstwo znakomitych wydarzeń. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zapraszam serdecznie. W kinie Delfin, włoski film.

może to nie jest w filmie najważniejsze, ale przepiękne zdjęcia, które sam też robiłeś, bo oczywiście trudna historia jest na pierwszym planie, ale piękne te góry i to chyba wyraża twoją miłość do Tatr. Tak, do Tatr i do sztuki operatorskiej, że ja się już jakoś trochę nauczyłem być tak zwanym reżopem, czyli po prostu nie wyobrażam sobie trochę tworzenia filmu jako nie autor zdjęć, bo zaczynam w zasadzie od myślenia obrazami, a dopiero później dochodzi dramaturgia. Co było najtrudniejsze w takim razie w tych sekwencjach? No, najtrudniejsze to, co mówił Andrzej Marcisz. Od razu też powiedzmy, kim był na planie. To wybitny taternik, który był głównym konsultantem taternickim, alpinistycznym. No to dla nas było najgorsze dotarcie w zasadzie w pionową 500-metrową ścianę, powieszenie tam paru kilometrów lin i zrobienie tam zdjęć w ogóle jeszcze do tego. Także to było najtrudniejsze. A jeśli chodzi właśnie o pracę z aktorami i te karkołomne sekwencje, no bo mamy też krakowską. To jest kościół w Podgórzu. Też było trudne, bo trzeba było przekonać księdza do tego, żeby po zabytkowym kościele się wspinać i wcale to nie było takie proste, że tam spadł nam dron, który po prostu uderzył, normalnie przestał działać silniki, spadł na ziemię i gdyby tam przechodziła matka z dzieckiem albo ktoś, to by po prostu ten dron by zabił. Zaczęło się od myślenia, że po prostu film jest o nacjonaliście, który chce oderwać jakiś kawałek kraju i stworzyć swój własny kraj, tak? I wokół tego było budowane to. Paweł Pawlikowski powiedział mi, przestań pisać w domu, tylko wybierz aktorów i pracuj z aktorami. I wtedy to wszystko ruszyło, że tak naprawdę myśmy zatrzymali się, zrobiliśmy casting i ja pracowałem z aktorami nad tym filmem. O emocjach rozmawiałem, bo 20 par lat temu, jak dowiedziałem się o Goran Ford, przeczytałem to w Wikipedii, to byłem na początku jako taki, fan Podhala, górali i tak, byłem poruszony i zażenowany nawet tą sytuacją i też musiałem przepracować to wszystko, bo ten film nie jest oskarżeniem po prostu. Ja właśnie nie chcę, bo oskarżenie tych ludzi to jest zbyt prosta rzecz. To jest ten wybór, tragiczny wybór. Z Marcinem Koszałką, autorem filmu Biała Odwaga, rozmawiał Ryszard Jaświński. I'm not afraid of the dark. Nicola Shaker w programie trzecim. Już jutro do polskich kin wchodzi produkcja Cztery córki. Jedna z największych niespodzianek tegorocznego konkursu głównego w Cannes. Wyjątkowa historia tunezyjskich kobiet w reżyserii Kauter Ben Hanii. A dzisiaj o tym filmie porozmawiamy z dziennikarką filmową Darią Sienkiewicz. Dzień dobry, cześć. Cześć, miło cię słyszeć. Film, który jak zdążyłam przeczytać, jest połączeniem fabuły, dokumentu, policyjnej rekonstrukcji i psychodramy. Cóż to jest właściwie za miks? Ile jest w tym prawdziwej historii? A ile fikcji? Tak, myślę, że każdy z tych elementów, które wymieniłeś, ma w sobie trochę prawdy, ale tak naprawdę bardzo trudno określić, czym ten film jest. Niektórzy powiedzą, że to jest dokument kreacyjny, fabularyzowany, jakaś taka hybryda gatunkowa. Wydaje mi się, że trudno tak naprawdę precyzować. Sama reżyserka mówiła, że nie lubi etykiet i chyba też dlatego stworzyła taki film, który bardzo trudno sprecyzować. Ale możemy powiedzieć, że jest to film dokumentalny, bo opowiada o historii prawdziwych pięciu kobiet, który posiada różne wstawki fabularne, mające ułatwić widzowi odbiór i po prostu zrozumienie historii, tej bardzo trudnej, inspirującej historii kobiet. Mm-hmm. Historii kobiet, ale cóż to jest właściwie za opowieść? Możesz nam tak pokrótce nakreślić? Nie chcę wyjawiać tutaj niektórych rzeczy, więc powiem ogólnie. Historia opowiada o Olfie Hamrouni i jej czterech córkach, Tunezyjkach. Tylko szkopuł tkwi w tym, że w filmie występują tylko dwie z tych czterech córek, dwie młodsze, a te dwie starsze możemy uznać za zaginione, nie ma ich. I dlatego właśnie Ben Hania używa takich różnych rekonstrukcji, odgrywanych scenek, żeby po prostu opowiedzieć to wszystko kompleksowo i również odtworzyć wspomnienia matki, która straciła dwie starsze córki, no oraz dwóch młodych dziewczyn, które straciły swoje siostry. Mm-hmm. Czy to jest twoim zdaniem ciężkie kino? Tak, zdecydowanie. Mm-hmm. Jest to kino, które ma ogromny ładunek emocjonalny w sobie, ale to nie jest nic złego, że tak powiem. Wydaje mi się, że ten film pełni funkcję jakiejś takiej terapii, nie tylko dla bohaterek, ale również dla widzów, bo naprawdę przechodzimy przez najróżniejsze emocje, które doświadczają kobiety. Przy okazji też uczymy się bardzo dużo ogólnie o sytuacji społeczno-politycznej kobiet w Tunezji i krajach arabskich. I dzięki temu na koniec można powiedzieć, że czujemy jakąś szczyptę nadziei, a na pewno możemy odetchnąć. Ale z pewnością jest to film, po którym trudno się pozbierać jeszcze na długie minuty po zakończeniu filmu. Mhm, czyli wychodząc z kina możemy się jednak spodziewać, że będą to ciężkie emocje, ale tak jak mówisz, to chyba nasycone jakąś tam nadzieją. Przynajmniej tak wnioskuję. Zdecydowanie też jest tutaj bardzo dużo emocji związanych w ogóle z relacją matek z córkami, z siostrzeństwem. To też są jednak takie bardzo ważne emocje dla każdego tak naprawdę z nas. Myślę, że nie aż tak często pokazywane w kinie, jakbyśmy chcieli. Mm-hmm. Produkcja Cztery córki od jutra w polskich kinach. To tak jeszcze dopytam. Czy ty polecasz? Tak, polecam i muszę powiedzieć, że jest to mój ulubiony film ostatnich lat i chyba najlepszy film dokumentalny w ogóle, jaki widziałam, więc myślę, że fani form dokumentalnych tutaj będą zachwyceni tym nowatorskim podejściem Ben Hani do gatunku. Okej, okay. Czyli polecamy, skoro mówisz, że to jeden z najpiękniejszych filmów właśnie ostatnich lat, to ja się czuję zdecydowanie zachęcona. Cztery córki, od jutra w polskich kinach, a my na temat tej filmowej produkcji rozmawialiśmy z Darią Sienkiewicz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia. Take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. Just a little old, little bit every day with someone new. I fall in love just a little old, little bit every day with someone new. I fall in love just a little old, little bit every day with someone new. I fall in love just a little old, little bit every day with someone new. There's an art to life.

Duet Karaś Rogucki i Niedźwiedzie Polarne w programie trzecim. A my zaglądamy na kolejną wystawę. Meblarium Pawła Grunerta to kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu wystaw twórczości artystów, które znajdują się w zbiorach Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Paweł Grunert jest projektantem, twórcą mebli artystycznych i rzeźbiarzem. Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni mebla na wystawie na Wydziale Architektury Wnętrz i właśnie tam obronił dyplom za pracę Moje Krzesło. Zwiedzający może się poczuć niemal jak w Alicji w Krainie Czarów, bo na wystawie możemy zobaczyć na przykład krzesło gniazdo, fotel szczotkę, krzesło wieszak, krzesło z baloników i jest też krzesło z wikliny, które zdaje się jakby wciąż rosło ku słońcu. Meblarium to z jednej strony jest miejsce, bo tak się nazywa jego pracownia pod Warszawą, ale z drugiej strony to jest dużo więcej niż miejsce, bo to w zasadzie jest taką sferą poświęconą myśleniu i robieniu tych mebli. Ewa Gorzątek, kuratorka wystawy. Wielu wybitnych designerów fascynuje się formą krzesła i nawet mają często za punkt honoru zrobienia własnego krzesła. A Pawła dodatkowo jeszcze fascynują te siedziska z uwagi na to, że to jest też jeden z niewielu mebli poza łóżkiem, gdzie człowiek odciska swój ślad, siadając na nim. I jego też ten ślad interesuje. Niektóre jego siedziska mają takie troszkę antropomorficzne formy. Niesamowite jest to, jaką ludzie mają wyobraźnię i jak ta myśl konstrukcyjna może się przełożyć na różne kształty. Karolina odwiedzająca. Nie spodziewałabym się, że z kawałku drutu można zbudować tak ciekawe krzesło. No i najbardziej mnie zaskoczyła konstrukcja z plastikowych butelek. I uważam, że to może być świetne rozwiązanie na przyszłość. Już teraz mamy problem z plastikiem, który zalewa świat, a to mogłaby być kolejna droga na to, żeby wykorzystać go w pożyteczny sposób. Niestety nie można siadać na eksponatach, ale jestem bardzo ciekawa, czy to krzesło jest wygodne i jak autor wypracował ten środek ciężkości, że to się nie zgina, bo wydaje się, że no butelki plastikowe, że to jest coś bardzo takiego kruchego, a jednak to stoi i podobno działa. Ten fotel jest wykonany z 200 butelek, które można wymienić, jeśli zniszczą się przez siedzenie. I wszystkie te unikatowe wokół meble są funkcjonalne. Część z nich na przykład jest na wystawie pożyczona od właścicieli, którzy mają je w domach i używają. Siedziała pani na którymś z tych eksponatów? Wszystkich prawie. Ale tego mogę z całym czystym sumieniem powiedzieć, że nawet te metalowe, o dziwo, są super wygodne. Te zwikliny są bardzo wygodne. Ten plastikowy, granatowy jest super. Ja jestem na przykład bardzo zaskoczona, że on to zrobił ręcznie. To nie jest żaden odlew, chociaż wygląda jakby to wyszło z fabryki. Meble zawsze towarzyszą człowiekowi, jak bardzo by one nie były prymitywne. Bo oczywiście zawsze musiała być coś, na czym coś się stawia do jedzenia, jakiś rodzaj stołu. Na czym się siada, to mogły być właśnie pozbierane patyki i związane tak, że tworzą jakieś siedzisko, do czego właśnie jakby do tego nurtu Paweł często nawiązywał na początku. Artysta mówił, że marzy o polach obsianych krzesłami, które rosną jak winorośl we Francji. W jego ogrodzie już są krzesła porośnięte bluszczem. Paweł zaczynał na początku lat 90. Zdecydowanie był wówczas zafascynowany naturalnymi materiałami, takim w ogóle związkiem bliskim z naturą. To wówczas właśnie pojawiła się wiklina, którą trochę odkrył na nowo poza takimi cepeliowskimi produktami, robiąc z niej fantastyczne fotele i siedziska. Drewno, a nawet korzenie, ale też siano, zboże. Zrobił bardzo piękne łóżko, które było takim łanem zboża w zasadzie na górze. Siłą rzeczy, rozwijając też swój warsztat, włączył inne, takie jak szkło, jak plastik, żywica, metali różnych. Też pojawiły się takie jego obiekty ekologiczne. Rodzaj recyklingu. Niestety żaden z modeli Pawła Grunerta nie został jeszcze wprowadzony do produkcji seryjnej. A szkoda, bo przecież byłaby to ciekawa alternatywa, bo jego meble nie tylko cieszą oko, ale przy okazji wpływają pozytywnie na środowisko. Wystawę Meblarium w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odwiedziła i pięknie nam opisała Aleksandra Dobieszewska. Za 8 minut godzina 14, już za moment serwis trójki, ale zanim to Iggy Pop i Strung Out Johnny. Come on now. Did you know it?